www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یہ کتاب صحائف معرفت ہے اور بہت بڑے عالم میں کا عارف صاحب حال صاحب مقام کی کتاب ہے. میں نے بھی کچھ سنایا تھا یہ میں حضرت شیروزی کے متعلق دونوں نے لکھا ہے, سب سے پہلے یہ لکھا ہے, اس کے متعلق بھی کچھ سنا دوں. پہلے سنایا بھی یہ کہا تھا یہ ملامت جو ایسے ہیں جتنا بھی سنے جے متا سنے ٹھیک ہی ٹھیک ہے باتیں. معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کی تین قسمیں ہیں, روزہ کی تین قسمیں. پہلا صوم عام ہے, دو اور ہیں ایک دوسرے درجے کا, اخت الخواص کا پہلا سناتا ہوں. پہلا سو یہ پہلا روزہ عام ہے سب کے لیے, روزہ تو کر رہی ہے سب کو, جس کے معنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں. یہ روزے کی وجہ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نیت یہ کرے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اسے نماز میں بھی پڑھنا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. اللہ کی خوشنودی اصل ہونی چاہیے ہر عمل کی بنا, اس کی غرض اس کی نیت اللہ کی خوشنودی, رضا باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی. جیسے اس کا استحضار ہوگا اسے عمل میں قوت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نماز سے پہلے تصور کریں کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ سے مناجات کرنے کے لیے. تلاوت سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, انبیاء نے اس کی تلاوت کیا ہے, ہم ان کی ابتدا میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم تلاوت کر رہے ہیں. اتنا اس اللہ چیز میں ہونا چاہیے, نماز میں بھی روزے میں بھی حج میں بھی. والا الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, والا الناس حج البیت من استطاع الیہ. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت واجب ہے, ضروری ہے, جو طاقت رکھے. فرماتے ہیں پہلا صوم عام ہے جس کے معنی اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کے خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اول فجر سے لے کر غروب آفتاب کا کھانے پینے اور لذائل نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پرہیز کرنا ہے. کیا روزہ ہے؟ صبح شادی سے لے کر کے یعنی صبح سے نویں وقت تک بغیر کھائے پیے رہنا. وہ منی میں بے نیاز اور مکرم میں بند نواز, قرآن مجید میں ایک اس صحیفے کے لیے لطیفے اعلان ہے, بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے. کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے, کتبہ ہے اسے لوگ بیان کر رہے ہیں, یعنی تم پر ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہے. کھانا پینا چھوڑو, اصول شریعت کے مطابق بھوکے پیاسے رہو, مطلقہ نہیں ہے شریعت کے مطابق بہت سے غیر مسلم بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, کئی کئی دن نہیں کھاتے, کوئی اخبار نہیں, کوئی ان کو ثواب نہیں, کوئی ان کو قرب نہیں. گجرات میں یہاں تک ہم لوگ نہیں دیکھتے, گجرات میں دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کہ بہت سی عورتیں سفید پہنے ہوئے کپڑا ننگے پیر دھوپ میں چل رہی ہے سڑکوں پر. میں کہتا افسوس کرتا کہ کچھ ان کو ملے گا نہیں. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق یہ مجاہدات نہیں ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. بھوک ہو پیاس کپڑا کرتا سڑک پر ننگے پر جانا آسان بات نہیں ہے, آبلے نکل آتے ہیں. تو مجھے رحم آتا ہے ان پر, اے اللہ ان کو ہدایت دے دی. کہا ان میں پہاڑ کھودنے کے پر ایک تنکا نکلتا ہے, دوسرے مدائن میں پہاڑ کھود ڈالو ایک تنکا نکلے گا, اور امت محمدیہ کے لیے ایک پھاوڑے کا چھ دنیا مل جائے, پھر آخر مل جائے گی. اللہ کے لیے خدا کا ایک مجمع کھودو, پورا پہاڑ کھود ڈالو, طریقے سنت کے خلاف طریقے سے کچھ نہیں ملے گا. اور شریعت کے مطابق اگر ایک چھو ہم لوگ کہتے ہیں مارو, سب کچھ مل جائے گا, پہاڑ جیسا سونا پہاڑ میں سونا مل جائے گا. اس وجہ سے سنت محمدیہ کی اتباع بہت ضروری ہے, کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے, نہ کوئی عالم مستثنی, نہ کوئی پیر مستثنی, نہ بھی مستثنی, نبی کو بھی کرنا ہے, کوئی نبی بھی مستثنی نہیں ہے. نماز اس کو حق میں صلات خوب کہتے ہیں, کچھ ہی بات ایک سیام یہ ہے اور کیا ہے, نماز کو قائم کرو. وامر اہل نبی صلات بس تبیر علیہ, وامر اہل نبی صلات بس تبیر علیہ, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی کوئی ڈٹے رہو, بس تبھی تو آپ کے لیے پسند نہیں, آپ کو بھی اٹھنا ہے. یعنی تم پر ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہے, اور اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو. اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شدہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں نے فرض کیا, بغیر ہوتا ہے کتبہ علیکم السلام, تم پر روزہ فرض کیا گیا, یہ مجبور کیسے کہا ہے, جس کا فرض ظاہر نہیں ہوتا, یہ نا مجبور کی طرف نہیں ہے, ہوتا ہے بولتے بات تم پر لکھا گیا, ہمارے لیے کس نے لکھا ہے, لکھا تو اللہ نے. یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہ اب بندے پر مشقت والا عمل یہ کرو تو میں نے فرض کیا, یہ نہیں کہا. کتے بارے میں تم پر لکھا گیا ہے, کتب تو کر سکتے تھے اللہ, کتب تو کر, لیکن بندوں کی رعایت سے کہ بندوں پر میں مشقت والا عمل کیسے لازم کروں, کیسے عمل کروں. یعنی تم پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہوئی, اور اللہ پاک کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شدہ کہا گیا, جس کے معنی لکھا گیا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے, کتب تو نہیں فرمایا, تم پر لکھا گیا ہے نا, نرمی آئے گی نہیں اس میں, اللہ تعالیٰ کوئی گوارہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی رعایت کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کتاب میں کسی لڑکے کو بھی کچھ عمل کرنا ہو تو یہ نہ ہو کہ یہ کام کرو یہ نہ کہو, دیکھا بھی دلیل بتایا, یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام یہ تم کام کرو, بلکہ اس انداز سے کہو کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ کام کر لو. لڑکے کے ساتھ بھی تعلیم موجود ہے شریعت میں, جب اللہ نے اپنے لیے ان چیزوں کو پابند بنایا رعایت کا, تو باپ کی ذمہ داری ہے. ہرگز یہ نے کہے کہ میں تم کو حکم کرتا ہوں یہ کام کرو, کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. باپ کی نافرمانی معمولی بات, حقوق الوالدین اکبر القبائر میں سے ہے, حقوق الوالدین کہ اس کی نوبت نہ آنے دو, اگر تم کہو گے یہ کام کرو اور اسے نہیں کیا تو حقوق الاولاد کا حقوق والدین کے خوشی دار ہونا اور سب سے سزا شیر کے بعد شاید وہ اوپر والدانی کی شیر سزا ہے. اور جب تم نے کہا جی چاہے کر لو تو اگر نہیں کیا تو باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی, اس لیے اسے بچ جائے گا. آداب امر بھی معلوم نہیں ان کا آداب ہونا, بچوں کے ساتھ یہ ہے بچوں کو بھی یہ کہو کہ کام کرو, کیونکہ اگر وہ نافرمانی کرے گا تو وہ ککل والدین میں آ جائے گا, اور وہ ککل والدین کا اکبر کبار میں وہ ککل والدین بھی ہے, یہ شرک ہے وزیر, یہ ککل والدین بھی ہے غالباً یہ چیز معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس پر عمل کیا پہلے کتب علیہم السلام. چونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے, کیونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف اور بھوک کی مشقت ہے, یہ باری تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا اس تحریر کو اپنے سے نسبت دے, لیکن جب اپنی شاہی رحمت اور مغفرت کو جاری کرنا چاہا تو واضح لطف و کرم کے ساتھ فرمایا میں نے رحمت اور مغفرت کو اپنے ذمہ واجب کرا دیا ہے. جہاں اپنے پر ہے رحمت اور مغفرت, ان کو کہا کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمت, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے, اس میں اعزاز رحمت. بات یہ ہے کہ کتب, یہ نہیں کہا کہ کتب رحمت رحمت, بلکہ کتب ربکم, تمہارے رب نے فرض کیا ہے اپنے نفس پر رحمت کو, اپنے اوپر فرض کیا ہے. ہم لوگوں کے لیے کہاں فرض کیا گیا ہے, میرے پر کوئی نہیں, میں چاہتا ہوں کہ عام لوگ سمجھ جائے بات, میں تو بخاری پڑھانا چاہتا ہوں عام لوگوں میں, کیا خالی مسئلے درد پر بیٹھ گیا اور شروع کر دیا. بخاری کے مولوی لوگوں کے تھوڑے نا, سب کے لیے ہے, کتاب آداب ہے کہ نہیں, اٹھنے بیٹھنے کا رہنے سہنے سب ایسی جو ہے, ان کا کہیں ذکر آتا ہے بخاری پر, کہیں نہیں آتا. بخاری سے یہ نہیں کہا کہ بس مدرسہ قائم ہوگا مسئلہ بیٹھے گا چاہے پڑھا جائے, بھائی سب کے لیے ہے. جب اصح کتاب باد کتاب اللہ بخاری, جب اصح کتاب قرآن ہے سب سے, جب وہ سب کے لیے ہے تو بخاری سب کے لیے نہیں ہے. بخاری کو بھی ہم سے لندن میں ایک آدمی کہا مولانا اسماعیل بھوٹن ہے, کہا مولانا فلاں ملک سے, میں نام بھی نہیں لیتا بھائی, نام بھی نہیں لیتا, فلاں ملک سے علماء آتے ہیں محدثین آتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں دو ایک دو حدیث تین حدیث سنا دیا کرے, سب بچے ہوئے ہیں, کیونکہ مفت کا وہاں ملتا ہے کھانا, اور کچھ فکر نہیں کہ حدیث کے ہم معلوم ہیں, وہاں بخاری پڑھاتے تھے, یہاں مسجد میں تین حدیث ہی سنا دیا کرو, اس کا یہ مولانا کتاب مفتی افسوس. جو محدثین ہیں حدیث جانتے ہیں ان کو تو بے تابی ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم حدیث کو حضور کی حدیث کو پہنچانے لوگوں کو, یعنی کہ مسئلے دس جب بخاری پڑھائیں تب پہنچائیں. ہاں بھائی حدیثوں کو عام ہو جاتا ہے, میں پوچھا اس میں عامل ہوں نہیں, سب کو بالکل اللہ لہ, کوئی جائیں بھی آ گیا تبھی میں وہ حدیث سناتا ہوں. حد تو یہ ہے کہ میں تنری جب پڑھتا تھا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب تھے, تو جب نیچے جاتا تھا تو مقبول کی والدہ کو سب سناتا تھا, تمہارے باپ سے پڑھ کے آ رہے ہیں اوپر وہ ہیں تم بھی سن لو, الحمد للہ مقبول کی والدہ کو, حضرت کی صاحبزادی کو, تمہارے باپ سے یہ پڑھ کے آئے ہو تم بھی سن لو, تنری سن لو, خالی ہمارے لیے تھوڑے ہیں تمہارے لیے بھی. جیسے مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے بھی دین ہے, وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ذاکرات ہے کہ نہیں, خالی مردوں کے لیے ذکر نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, اور صرف مردوں کے لیے اجر نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی ہے, دونوں بات کر رہا ہوں, دونوں ذاکرین ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, اس میں تو عمل میں برابر ہو گئے تو اجر میں بھی برابر ہے. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. مردوں کے لیے اجر عظیم ہے مغفرت ہے, اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب عمل میں کوئی فرق نہیں تو اجر میں بھی کوئی فرق نہیں. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات أعد الله له مغفرة وأجر عظيمة. أجر عظيمة سناه لهم بالذاكر الله. خالي ذكر نہ سکھاؤ اس کا آئی بھی سکھاؤ یہ نئی بات سمجھا اموری لوگ کے لیے ہے. خالی ذکر ذکر کہو کہ ذکر کا یہ فائدہ ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب آئے ہندوستان میں مری سب سے پہلی بار وزیر اعظم کو لکھتے ہیں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. وزیر اعظم کو کہنا ہے شیخ پری کو اخلاص سے عمل کا خیال رکھو ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. جیسا کپڑا ویسا دل. کپڑا اگر سفید ہے تو دل کو بھی سفید رکھو. اور تیسری بات یہ کہا کہ اجزیہ کا خیال رکھو جزاؤں کو پیش نظر رکھو صرف اعمال نہیں بلکہ یہ جزاؤں کو پیش کرو گے تو عمل میں مزید استعداد کی کیفیت پیدا ہوگی جوش پیدا ہوگا. جزائیں جب پیش نظر رہتی ہیں تو اس کی بات اس بنا پر جزائیں کہ ہم یہ رات کو جاگیں گے تو یہ ملے گا, ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ملے گا, ہم اتنا ذکر کریں گے تو یہ ملے گا. ان جزاؤں کو پیش نظر رکھو گے تو تمہارا اعمال میں روحانیت پیدا ہوگی, احسانیت پیدا ہوگی, یکسویت پیدا ہوگی. ہم نے رحمت اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا. کتب ربکم علی نفسہ رحمتا, اللہ نے لکھ لیا اپنے اوپر کہ رحمت کو ہم فرض کیا ہم نے, یعنی کہ لکھا گیا نہیں. کتب ربکم علی نفسہ رحمتا, تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. روزے کو نہیں کہا لازم کیا, میں نے لازم کیا نہیں کہا, اپنے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا. خدا کہہ رہا ہے یہ نکات ہیں حدیث قرآن سے. اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے, تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا. مغفرت کرو گے کچھ کرو, اس میں بھی نرمی ہے. کتب ربک علی نفسہ رحمت, جب تم اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے اللہ, جب تم اپنی کمزوری اور شدت زور کے باوجود اس ہم کو بجا لایا, گرمی ہے, لو ہے, کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ جب تم اپنی کمزوری اور شدت زور کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا تو کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم, جمال و جلال, عزت و کبریائی کے ساتھ جو اپنے لکھا وہ اپنے اوپر لازم فرمایا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا جو تم نے پورا کیا باوجود دوپ کے کمزوری کے روزہ رکھا تم نے. روزے کے مناسب بیان ہے نہیں وہاں دھوپ ہے, دھوپ ہے, میں تھوڑا سا کمزور تھا, شرم رکھتی ہوں بے سر کیا کمزوری. اللہ میں فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ کبریائی رکھتا ہے, عظمت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, تو ذوق ہے تب روزہ رکھتا ہے ذوق کے باوجود, تو میں عزم دینے میں کیا سستی کروں گا؟ وہی ملے گا, وہ اسے پورا نہیں کرے گا جبکہ وہ کرنے کو ہر طرح قدرت ہے. ہم کو تو قدرت نہیں ہے اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشی نہیں فرمائے گا اور تجھے بہی سے بری میں جگہ نہیں دے گا. جب تم نے اسے حقوق کو بجا لایا کہ اللہ کی شان کریمی سے یہ ہے کہ تم کو بخش بھی دے اور جنت میں بھیج دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فاسکلی فی عبادی فاسکلی جنتی کا دینا. خدا ہمارا حکم بجا لائے, لو میں, دھوپ میں, زوم میں, فقر و فاقہ میں بجا لائے تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, کیا ہم اس میں کوتاہی کریں گے؟ اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شہنشاہ ہے जाकर गार मबनी में छू जाता है और रात गुरुमत सबके पर्दे अतराफ आलम में छोड़ देती है, तो इससे पहले कि सुबह हो अपने जमाल आलम को बोकर नूर बना दे, बारगे राही का मुकर्रफरी तावा लगाता है, हर में मुस्तफरी जो खोल लो तो छिप जाता है, निकल है कोई मुस्तफरी अल्लाह की दरजा होती है। सुबह से पहले उठो, अभी तारीखी है, जुल्मत है, कुछ अल्लाह से मांग लो। जब सूरज तारीखी में हो जाता है, जब निकलने को वक्त होता है, अल्लाह की तरफ से निदा होती है। हर महीने के हर मुकद्दस शब में, जबकि सूरज सितारों का बादशाह है, जाकर गारे मगरी में छिप जाता है और रात जुल्मत सब के पर्दे अतराफ आलम में छोड़ देती है, सब पर अंधेरा अंधेरा हो गया, तो उससे पहले की सुबह हो और अपने जमाल आरा से आलम को बोकाए नूर बनाए, बारगाह इलाही का मुकर्रर फरिश्ता आवाज लगाता है, हर में मुस्तफिर भयो खुल रहो, भाई मुस्तफिर है कि हम मफरत तरफ करता हूं ताकि हम उसकी मफरत कर दें। सूर्य निकालने से पहले पहले भी आवाज लगाई जाती है, वो गाना एक दिन नहीं खाली रमजान में नहीं लगा। अल्लाह हम सब लोगों को इस पर यकीन दें और हिम्मत दें, कोई मुश्किल नहीं है। कोई गुनाहों के माफी चाहने वाला वो उसके गुनाह माफ कर दे, हर दिन चाय भी गुजाब रहने है, कोई कायम है जिस पर रहमत की जाए। क्या कोई पुकारने वाला है जो हमारी बागें है, कोई पुकारने वाला जो अपना दस्ते नियाजमंदी हमारी बारगाह में आज इनके साथ के साथ फैलाए ताकि हम मकसद के मोतियों से उसकी मुट्ठी को भर लें। पढ़ना हो हाथ कोई खाली नहीं, कोई महरूम नहीं रहेगा जिसने अल्लाह के सामने हाथ फैलाया, अल्लाह भर देगा। इस वजह से हर पढ़ने वाली दुआ करते हैं, तसव्वुर करो कि अल्लाह देगा, इतने रवायत सही होंगे। जेल में आता है कि एक शख्स ने हाथ दोनों नहीं उठाया, एक उठाया कि कहीं का है, तो उसको सवाब मालूम हुआ उसको कि हमको आधा मिला, तो कहा जितना हमको मिलता है उतना नहीं मिला, कहा एक ही हाथ उठाए थे तो दो हाथ उठाए थे पूरा मिलता, क्योंकि एक ही हाथ उठाए थे। हर दिन ताय दिन कोई उताब वाले हैं या कोई तायब है जिस पर आम राजमान खूब माशाल्लाह है। हमारे आज आए थे प्रतापगढ़ के लोग, मौलाना लोग, इतनी तारीफ किया कि आम लोग की कदर उनकी तारीफ से हमारे ज्यादा होगी, इतनी तारीफ दे रहे हैं, आधा घंटा तारीफ करते रह गए, मुझको शर्मिंदगी होगी, दुआ कीजिए मुझे भी अमल हो, अमल की तौफीक हो। इतना है कोई तौबा करने वाला, है कोई पुकारने वाला जो अपना दस्ते न्याज हमारी बारगाह में अज और इसके साथ से फैलाए ताकि हम मकसद के मोतियों से उसकी मुट्ठी को भर दें, मोतियों से भर मकसूद। वो ख्वाजा मासूम ने लिखा, मैं जवानाने मुस्तईदान से कहता हूं कि हम कौड़ियों के बदले मोतियों से क्यों अपने हाथ को खाली कर रहे हो, तुम्हारे आगे संग्रेजे हैं और तुमको इसके बदले में मोती मिल सकते हैं, तो तुम अपनी गफलत की वजह से अपने हाथों में संग्रेजा यानी कंकड़ी लिए हुए हो और अल्लाह की तरफ से जो मोतियां तकसीम हो रही हैं उससे तुम आई हो खाली हो। मैं मुस्तईदान जवाना ने मुस्तईदान से कहा था, ख्वाजा मासूम कहता है मुझे ताज्जुब होता है तुम इन संग्रेजों को मोतियों चकौड़ियों को लेकर के मोतियों से नजर मोतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, ताज्जुब है मुझको, उठा दिया नहीं, जवानों को उठाने वाली बात है कि नहीं, जवानों को उठा दिया। ताकि हम मकसद के मोतियों से उसकी मुट्ठी भर दें, तर्जमा बहुत सुंदर है अरबी का है, तर्जमा जो किया बहुत बड़े अधिक थे, उसका इतिहास हमने तर्जमा तारीफ किया है। حالانکہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کی مٹھی بھر رہے ہیں. کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہوا, جس کے در سے عصیان کو ہم مغفرت کے پانی سے دھو ڈالیں, جسے پورے اپنے عمل نامے کو معصیت سے بھر لیا, معصیت کی سیاہی سے بھر لیا ہے, کوئی جو توبہ کرے اور اس کو صاف ستھرا لوگوں کو کالم بنا لیں. جس کے دفتر عصیان کو ہم مغفرت کے پانی سے دھو ڈالیں, مغفرت. کوئی خطاوار ہے جسے ہم اپنی نگاہ لطف کے ساتھ بخش دیں. کوئی مراد طلب ہے, مراد کو طلب کرنے والا ہے, کہ ہم اس کے جوئے بارے تمنا میں آگے مراد کو روا پھرنا ہے. جو اس کی نہر ہے, آلو کی نہر ہے, اس میں ہم کیا کر دیں, اس کے جوئے میں آپ مراد کو روا کر دیں, جو اس کی مراد اس کو چلانے روا کرنا ہے. کوئی ڈرنے والا ہے کہ ہم اسے اپنی بارگاہ لطف و عطا میں باریابی کے احساس سے نوازیں. کوئی راہ طرف کا مسافر ہے کہ ہم اپنے رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچائیں. ہے کوئی یار مددگار کہ ہم اس کے سچے ساتھی اور بہترین مدد بنا لیں. اے عزیز باطمیز عقیب رہے, اے عزیز باطمیز جان لے, یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے, شہر رمضان, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اے عزیز باطمیز جان لے کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے, ہزار عزت احترام کے قابل ہے. یہ کوئی دل آزار بے حمیت مہمان نہیں آ گیا ہے کہ دوسرے تم گھبراؤ. کوئی مہمان آئے خوب لے لے کر کے آئے تو خوش ہوتا نہیں, کھانا بھی لے کے آئے تو اچھا. بعد میں آتے ہیں بڑا مطمئن رہیے کھانا لے کے آ رہا ہے بنارس بات کرو. اب رام جی جلدی کھانا کھا رہے ہم لے کے آئے گا بالکل ہوا نہیں, ہم کھانا لے کے آئے بنارس مہمان. یہ کوئی آدمی بے مہمان, یہ کوئی بے آزار بہت ہے, یہ کوئی دل آزار بے حمیت مہمان, بے حمیت مہمان نہیں ہے جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے. یہ تیرے لیے بار خاطر بار نقصان نہیں ہے, رمضان ایسا نہیں آیا ہے لے کے آیا ہے کوئی, میری کتنی بڑی بات, بلکہ یہ ایسا معزز مہمان ہے جب آتا ہے اپنی ہوائی ضروریوں کو اپنے ساتھ رہتا ہے. روزی بڑھا دیا تھی ہم روزی میں برکت ہے. یہ ایسا مہمان ہے جو ہوائی ضروریہ کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور تیرے لیے رحمت اور مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے, اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کی گردشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اور مہمان نہیں لے جاتا ہے تو کہہ کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, اور وہ جتنی گردش درمیان میں سب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ من کہاں پھینک دیتا ہے. ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سارے مہینہ آئے گا تب دیکھا جائے گا, کسی طرح صحیح نہیں. اس کو عزیز کرو, یہ مہمان تمہارا ہے, مہمان عزیز ہے, پیارا مہمان, یہ تم کو دیکھ جائے گا لے کے نہیں جائے گا. تم کو کچھ دیکھنے کے لیے آیا ہے, لینے کے لیے نہیں آیا ہے. اس لیے کہ کون جانتا ہے کسی انسان کو آئندہ سال آئے گا یا نہیں آئے گا. مولانا ہمارے بیان کرتے رہتے تھے ہمیشہ, ان کو بتایا گیا رمضان میں جاتے تھے دس گیارہ بجے رات میں, دن میں بیان ہوتی تھی مجلس ہوتی تھی, اس پر دو عجیب و غریب تھے کرتے تھے, عجیب و غریب. پھر یہاں رمضان لے آئیے ہمارے اوپر, یہ بابر کا مہینہ پھر لائیے. کبھی نامی مولانا پر ہٹا دے, خود تو نہیں رہے ہم تو ابھی باقی ہیں. اللہ کی دعا یہ خیال کر کے ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے, کتنے لوگ تھے, روزے داروں عبادت گزاروں میں تھے, ان سال میں دنیا میں نہیں رہے. اس وجہ سے اپنی زندگی کو بھی سمجھو کہ آج ہے کل نہیں, جو کچھ کرنا ہے آج کر لو, مراقبے ہو. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا, ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. کبھی عمر کے وزن پر میں اپنا نام بھی لے لیتا ہوں. کتنے لوگ جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مال تھے, روزے داروں اور بال گزاروں میں تھے, ان سال وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وہ خود دوسروں کی دعا اور فاتحہ کے محتاج ہیں. خود جب کوئی اس سارے ثواب کرتا ہے تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ کام کیا نہیں, یہ کیسے ثواب ہم کو مل رہا ہے. کہا جائے گا کہ تمہارے فلا عزیز نے بخشا ہے, اتنا پڑھ کر کے بخشا ہے, وہ ثواب تم کو دیا جا رہا ہے. وہ تحدید مشہور ہے. اس وقت حسرت کرے گا وہ آدمی کہ دوسرے کے پہنے سے اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے, کاش کہ میں کیے ہوتا تو مجھ کو بڑا راز ملتا. اور وہ خود دوسروں کی دعا اور فاتحہ کے محتاج ہیں. لکھا ہے علامہ راضی نے لکھا ہے, ایک شخص جا رہا تھا, دیکھا کہ ایک شخص پر عذاب ہو رہا ہے, قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جب آیا تو دیکھا عذاب نہیں ہو رہا, کھڑے ہوئے عذاب ہی دل دے لگا کیا ہے, جاتے وقت اس پر عذاب ہو رہا تھا, آئے وقت عذاب نہیں ہوتا. کہا اس کے لڑکے نے متوجہ ہوئے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مردے کے لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے, تو مجھے غرض آئی کہ جو لڑکا مجھ کو رحمان الرحیم سے یاد کر رہا ہے اس کے باپ کو میں عذاب ہوں, اس وجہ عذاب سے نجات ملی. اب سمجھ میں آیا بسم اللہ, اور کتنا ثواب ملے گا جس کے لڑکے حافظ قرآن ہیں, عالم ہیں, حدیث ہیں, اس کی قدر نہیں مانا ہے, اس کو کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. میں سچ کہتا ہوں, میں سب سے صاف کہا کبھی ذکر نہیں کر دے ہے کہ فلاں لڑکا حافظ قرآن, ارے گزار تو ایک بات نہیں کرتا, یہ اپنی جگہ بات کرتا ہوں. تو ہوتا مجھے کوئی تاریخ میں کوئی کہہ دے گی وہ بھی زیادہ سماتا کہنے میں بہت ماحول کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر بھی یہ دائی اور جذبہ ہے. گزار کے عورتوں کا خون آتا ہے, اپنے لڑکوں کا ان کو پارا تک یاد ہے کہ میرا لڑکا چودہ بڑا پڑھ رہا ہے, آپ نہ کر رہا ہے. الحمد للہ وہاں اس قسم کی چیزیں ہیں, صحیح بات کہنے میں کوئی بات نہیں. وہاں لباس کی بھی قدر ہے, لباس کی بھی قدر ہے, قرآن کی بھی قدر ہے, نماز کی بھی قدر ہے. امسار ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وہ خود دوسروں کی دعا اور فاتحہ سے محتاج ہو گئے ہیں. چند روز کے لیے اپنے لبے شکر بار پر روزے کی مقدس مہر لگا دو, روزے کی مقدس مہر لگا اور درویشوں کا طریق اختیار کر تاکہ تجھے یہ شرف حاصل ہو. الصوم لی و انا جلدی, کچھ دنوں تو اپنے منہ پر روزے کے مہر لگا دو, پھر بس دیکھو کیا ملتا ہے. یہ ملے گا کہ اللہ فرمائے گا روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. اللہ پاک نے روزے کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے, اسی وجہ سے جو بھی طاعت و عبادت اس مہینے میں بندے سے وجود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ اسے روزے کی اپنے سے نسبت قائم کیا لی. تو اس وجہ سے جو بھی طاعت و عبادت ہوگی اس مہینے میں اللہ کی طرف ہوگی, اللہ کا مہینہ جب ہے. آل عالم، لیکن روزے کی کوئی نہیں دیتا. اسی لیے قرآن تعالیٰ نے فرمایا وہ خاص میرے لیے ہے. نماز پڑھتا معلوم کا نماز پڑھ رہا ہے، زکات دیتا معلوم کا زکات دے رہا ہے، حج کرتا ہے معلوم کرتا ہے، لیکن روزہ کیا معلوم کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تو یہ عمل غیب میں رہتا ہے، تو اس کی عزل بھی غیب میں رہے گی. عزل اتنا جگہ جو کوئی تصور نہیں کرتا ہے، لیکن روزی کو کوئی نہیں دیتا. اسی لیے خدا تعالیٰ فرمایا کہ وہ خاص میرے لیے ہے. مختلف مذہبوں ان ملتوں کے لوگ اپنے اصل اسلام کی عبادت و پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی نے اپنے معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا. یہ دیکھیے صرف اسلام کی خاصیت ہے، بہت عمدہ بات ہے. کسی نے اپنے بتوں کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہے، چڑھایا رہا تو ہے بتائی گئے چڑھا دیا ابھی، لیکن روزہ نہیں رکھا کہیں، پورے تاریخ بھی کہیں نہیں ہے. ہر طرح کی پوجا پاٹھ کی مگر روزہ نہیں رکھا. روزہ خالصتا اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر اسی کے دل میں ہے. بہت بڑا سوال، روزے کے ایجاب میں کیا حکمت ہے؟ روزے کو جو اللہ نے واجب کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ جواب، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے بیان کیا ہے کہ ایک سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے، روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اس کو جلا دیتی ہے. بھوک کی آگ پورا کرکٹ رہتا ہے، جو بعد دھواں اٹھتا ہے وہاں پورا کرکٹ جمع ہوا آگ لگا دیا جلو کے خاص تک. مجھے بات کریں، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ایک سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے، روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا ڈالتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے جس پر ہلاک جانے میں چھاور کی ہیں، یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنے خوشنودی کی خبر دی ہے اور روزہ داروں کو مہمان بہی کرا دیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. اس کے بعد فرمائے چند روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو. اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہو. بھوکے رہو چہرے پر جاتی ہے، مسافر جسے آتا ہے تو رہتے گرد و غبار رہتا ہے، تو یہ بھوک سے بھی ہوتا ہے. تو تم بولے کہ اللہ کے مہمان ہو گئے. جب کسی گھر مہمان جاتا ہے گھر تھوڑا آتا ہی نہیں، جھاڑو بھائی گوشو کھانا ہے رکھو، اسے اللہ پاک صاف کر دیتا ہے. دیکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہو. کہ کنزلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ہم امت محمدی کو وہ نور عطا فرمائیں گے جنہیں دو دورمتوں کا کوئی خوف نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ رہا عالمین، وہ دونوں دور کون ہیں جو امت محمدی ملیں گے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلا نور قرآن ہے. پہلا نور امت محمدیہ کو قرآن کا نور، اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان کا نور یہ بھی ایک نور ہے، قرآن جیسا نور یہ مہینہ بھی نور ہے. یہ امت محمدیہ کو دیا جائے گا. حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا وہ دو ظلمتیں کون سی ہیں جن سے ان دو نور والوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ فرمایا وہ دو ظلمتیں ظلمت قبر اور ظلمت یوم قیامت لذا پا جائیں گے. اس نور دونوں نور کی وجہ سے ظلمت قبر سے بھی نجات پائیں گے اور ظلمت قیامت سے بھی نجات پائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے. ایک دن میں جو ڈھونڈ رہا تھا میں نے کہا تھوڑا سا زبانی بتائی دی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. یہ وہی حضرت علی جو کتاب اس میں ہے، ڈھونڈا ملا نہیں لیکن زبانی بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. ان اللہ تعالیٰ میں المؤمنین سے خرید لیا ہے. کیا خرید لیا؟ ان کے اموال کو بھی، ان کے انفس کو خرید لیا ہے. آگے کیا جزا؟ ان کے لیے جنت. مومنین کے اموال کو بھی خرید لیا ہے، ان کے انفس جانوں کو بھی خرید لیا ہے. بین رب کی ان کے لیے جنت ملے گی. بس سودا کیا ہے؟ جنت. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ انفس. ان کے لیے جنت ہوگی، اللہ نے خرید لیا ہے. لکھا ہے کہ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوئے. ایک وہ لوگ ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہماری چیز کو اللہ نے خرید لیا، خوش ہو گیا، باپ ماں نے خریدا اور خوب قیمت ہم کو ملے گی. تو اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ سفیدی سے دمکنے لگے گا، نورانیت. دوسرے لوگ وہ ہیں اصحاب حال کے حال گمیا کر رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے آئے تھے، لیکن اصحاب حال کا حال مختلف ہے. بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ایشان کہ ہمارے مال کو اللہ نے خرید لیا تو خوش ہو گئے، جب خوش ہو گئے چہرے پر سندری آ گئی. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ شرمندگی سے ڈوب گئے. جس مال کو سودا کو اللہ ہی نے دیا وہی نے خرید لیا، چہرے ان کے زرد پڑ گئے. ہمارے دونوں صاحب حال ہیں. ایک کا حال یہ کہ چہرہ دمکنے کا سفیدی سے، اور ایک کا یہ حال ہے اس شرمندگی سے کہ اللہ ہی نے ہم کو مال دیا تھا، اللہ ہی نے خریدا، اس کی وجہ سے اتنے وہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ چہرہ پیلا پڑ گیا. یہ لکھا ہوں اسی کتاب میں ماں تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارا نتیجہ ہوا جن کو چہرے کی سفیدی ملی، ان کی جتنی چیزیں سب چاندی کی ملے گی سفیدی، جتنا جنت میں رہے گا سب سفید ملے گا. ان کی کرسی بھی سفید، ان کا جتنا پیالہ بھی چاہیے پیالی بھی سب سفید. اور جن کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا کہ اللہ تیرے تو نے دیا، تو ہی نے خریدا، یہ کتنا بڑا فضل ہے. ان کا چہرہ کیا ہوا؟ پیلا پڑ گیا. تو اسے سب چیزیں سونے کی ملیں گی، پیلی پیلی. حال جب مختلف جزا بھی اس کی مختلف. جو لوگ خوشی سے سزائیں کہ بھائی اللہ نے ہمارا سودا خرید لیا، یہ نہیں کہ وہ سودا ان کی معرفت بھی آگے بتاتا ہوں، یہ کہ ایک سودا تھا اللہ نے خرید لیا. تو اب سمجھ، اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو مال لیا تھا اور اسی نے خریدا، اسے شرمندگی ہوئی جس کی وجہ سے اتنا پیلاپن ظاہر ہوئی، تو جنت کی سب پیلی پیلی چیزیں اس کو ملے گی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت میں پہنچا دے، وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے. وہاں کی نعمتیں عجیب و غریب ہیں. لا اردو سمیت بلا انہر بلا خطر اعلیٰ کبھی بحشت. وہ جنت ایسی ہے جس کو کسی نے سوچا نہ سمجھا، اللہ نے دیا ہے جنت. اللہ تعالیٰ لا اردو سمیت بلا انہر. میں نے فرحان میں بیان کیا ہے کہ دیکھو جنت ایک پھل جی میں آئے گی، کھا لے، کھا لیا پھل کو کھا لیا، لیکن وہی پھل چہنی پہ لگا ہوا ہوگا. فرانس میں نے بیان کیا، وہی مشہور ہے نا جو چھ میں نے، سب بنانا آسان ہے، لیکن تم یہ نہیں بنا سکتے کہ جس پھل کو کھایا وہی پھل چہنی پر ہے، اور جو چہنی کے پھل تم نے چاہا وہی پھل آیا، یہ تم ابھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو پانی کو بنا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، بجلی بنا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں بنا سکتے کہ جس پھل کو تم نے چاہا وہی کھایا اور وہی پھل چہرے پر موجود ہے. حسن کا بازار ہوگا، میں نے کہا حسینوں کا بازار تو دیکھا ہوگا، تو پان میں کہا ہے حسینوں کا بازار ہے، حسن کا کہیں بازار ہے؟ یہ چونے کی کا بازار ہو سکتا ہے، نہیں چونے کی جو سفیدی اس کا کہیں بازار دیکھا آپ نے؟ سفیدی کا بازار نہیں ہوتا ہے، سفید چیز کا بازار ہوتا ہے، لیکن وہاں حسن کا بازار ہوگا جنت میں. جس حسن کو چاہے گا آدمی، حسن حسین نہیں حسن بکے گا، جس حسن کو چاہے گا اس کے منہ میں آ جائے، اس کے چہرے پہ آ جائے گا، لاکھوں اس پر حسن ہوگا، لیکن پہلے حسن کو کوئی خرابی نہیں ہوگی. یہ جامعیت خدا کی، جو حسن آ گیا اس میں خرابی کی نہیں. اور کہتے ہیں عورت خوبصورت ہو کیا ہو، بالکل بس صورت ہو جاتی، اسی طریقے سے میں دوستو اللہ تعالیٰ کے حکم میں فرق کیا کہ اس ترقی میں اس ترقی میں فرق ہے. اللہ کی کاریگری کو تم نہیں پہنچ سکتے ابھی تک چاہے چتر چاور بنا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. ہمارے علوم ہمارے مال معمولی نہیں ہے, اور پھر جو نتائج ہیں جو ثمرات ہیں اس کا تو پوچھنے ہی نہیں کیا ہوگا. بارک اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سیکھنے کی اور سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ابھی یہ خوشخبری آئی ہماری نواسی کو لڑکا ہوا فرزند ہے سارے ابھی, اس کے لیے بھی دعا آپ نے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صدا اور فلا سعادت عظمیٰ سے اس کو نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.